Jest pan za legalizacją marihuany? Jasne. Tak? No. Ale tylko leczniczo czy do palenia normalnie? Myślę, że i do palenia, spokojnie. Dziś w Holandii czy teraz w Kanadzie przecież ludzie palą i jest to dużo zdrowsze od alkoholu. Jesteś za legalizacją marihuany? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że nie jest to narkotyk, nie uzależnia człowieka, tylko do celów leczniczych jak najbardziej można używać. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? I szukam go znów, bo poleciał w ruch. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? Dostałem go już i puszczam go w tłum. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? I szukam go znów, bo poleciał w ruch. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? Dostałem go już i puszczam go w tłum. Łapię bucha z bonga na wejście do szoku. Pierwszy numer w nowym roku. Krok po kroku od świtu do zmroku. Buch po buchu dla wysokich lotów. Spokój, lubię gdy opada powieka, a zarazem jest tak lekka. Chwilę ulotne, płonąca tabletka. Czysta natura, nie chemia w tabletkach. Wszędzie jest siwo, płonie w dłoni gibon. Czesia przysuszyło, wyzmaić po piwo. Życie jest chwilą, nie kupisz za milion. Nieważne jest wszystko, to co czujesz tylko. Znowu jest tany, dzisiaj konsola, blank podawany. Zabrane stany i każdy to kocha. Drzwi są otwarte, szwach pęka lokal. Dobra dupeczka wpada do oka. Szybka bajera, rozpinka głęboka. Dawaj maleńka, zmieniamy lokal. Wszystko na boka, schroniona flota. I chociaż brak mi sił, lecimy tutaj w rym. Jak z lampy ci na darmo, my lecimy z tym. I chociaż brak mi sił, lecimy tutaj w rym. Jak z lampy ci na darmo, my lecimy z tym. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? I szukam go znów, bo poleciał w ruch. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? Dostałem go już i puszczam go w tłum. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? I szukam go znów, bo poleciał w ruch. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? Dostałem go już i puszczam go w tłum. Zmęczone powieki, umysł lekki. Jaram bonga, jaram bledki. Każdy chętny, nikt naprzeciw. To dla starszych, nie dla dzieci. Ale pamiętaj człowieku, że jak ci nie służy, to nie pal na siłę. Ja to nadrobię, zapalę za ciebie, bo dla mnie to żaden wysiłek. To daje mi siłę, minie i pisze, przy tym pali się blunt. Mam cele, marzenia, niedługo na swoim, kurwa, cieszę się sam. Kolejny mach, leci w eter, nie zamula. Będzie trzeba, zrobić sok z Marii i se wypiję jak krew Dracula. Po chwilowej przerwie, znowu powracam. O, to nowy styl, to nowe, ja to nowe flow shock. Jakby nie było, zawsze będę biegł tutaj pod trąd. Studio moją stronę ma wersy, to moja broń. Gdzie jest ten Bóg? Bledki już dawno poszły w ruch. A zmęczone oczy układają mi się tu do snu. Do nagrywki to normalne, musi ponoć dobry susz. Miałem nie palić, a palę lolek, poszedł. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? I szukam go znów, bo poleciał w ruch. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? Dostałem go już i puszczam go w tłum. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? I szukam go znów, bo poleciał w ruch. No powiedz, gdzie jest ten Bóg? Dostałem go już